Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Scott Hamilton és un dels primers saxofonistes de jazz contemporanis que va demostrar en plena dècada dels 70 que hi havia qualcom més a la música que el pop i el rock and roll. D'estil elegant, sona com els saxofonistes clàssics del jazz. Durant els anys 80, Hamilton va ser un convidat permanent del Newport Festival All Star, la banda per excel·lència del festival americà, i avui és un intèrpret madur i segur que combina qualitat i swing de manera impecable. Scott Hamilton, tot i ser un contemporani dels grans jazzmans dels 50, ha sabut crear-se un nom entre ells i gravar en gran part d'ells. La seva música té el nom propi dels millors jazzmans contemporanis. Thank you. Dave Holland és un contrabaixista anglès que als 4 anys ja es va interessar per la música. Des de molt jove integrà una sèrie de bandes, entre les quals arribà a acompanyar el cantant Johnny Rae. A Londres va ser el baixista principal de l'Orquestra Filarmònica. Això el portà a relacionar-se aviat amb el més selecte de la societat jazzística de Londres. Els seus primers treballs, que interpretaven l'estil de Nova Orleans, de King Oliver i Louis Armstrong, no el satisfan, i experimentar en grups que interpretaven un estil de música més modern. La seva originalitat i creativitat no ha parat de créixer fins aleshores. Els seus treballs com a líder, els seus acompanyaments de grans gegants del jazz, els seus premis a tot el món són innombrables. Aduc avui en dia cada treball editat de Dave Holland és sempre una esperada sorpresa. El contrabaixista sap anar en gran virtuosisme d'esquemes del free a sabors més boppers en un mateix CD. L'hem escoltat amb una orquestra d'un dels seus últims CDs. Anton Ruiz va morir a Nova Orleans. Va aparèixer inconscient i greument ferit després d'haver arribat a la ciutat per gravar un vídeo i un disc en benefici dels damnificats de l'huracà Katrina. La policia va tancar el cas de la seva mort en considerar-lo un accident provocat per una caiguda. La família de Hilton i la congressista porto-riquenya demanaren que s'investigués les circumstàncies de la seva mort i van demanar la reobertura de la investigació policial. Al marge dels motius de la seva mort, copeja la sensibilitat, a més de la pèrdua del seu enorme talent, el fet de que va morir al marge d'una independència econòmica, si més no modesta, la qual cosa va motivar col·lectes entre amics per sufragar els costos d'un possible funeral a Puerto Rico, que davant la incertesa que va envoltar la seva mort sembla haver estat cancel·lat. I finalment, la tristesa, encara major, que d'igual que ell, existeixen altres músics amb el talent per sobresortir en una indústria on els controls, substrats i fils invisibles, tots aquests aliens a l'art, fan que ho tinguin cada cop més difícil. homenatge i un tema ple de força i de tango amb l'argentí Diego Urcola, un trompetista 3 vegades nominat al Grammy. Ha estat membre del Paquito de Rivera Quintet, així com col·laborador habitual dels Caribbean Jazz Project des del 2004. L'hem escoltat amb un tribut anomenat Blues for Astor. Seguim amb el vibrafonista Johnny Little. Hi ha un petit comentari a la contraportada de l'LP que diu més o menys el següent. Alguns diuen que la música baixa de nivell quan queda massa allunyada del ball. El jazz no és precisament una música de ball, és cert, però sí pot provocar que més d'un es posi a ballar. Hi ha alguna cosa especial que distingeix el jazz de les altres músiques. Això és el swing. Un altre element que distingeix el jazz és el so de les seves vibracions. I Johnny Little obté el màxim d'ambdues coses amb el vibràfon. Utilitza una gran varietat de tècniques amb els sticks o pals per aconseguir un alt dinamisme, juntament amb el so percussiu que dona per la seva pròpia naturalesa el vibràfon i un tast funky, tal com es pot esperar d'un bon vibrafonista. L'escoltem. Thank you. mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. El treball més conegut i aclamat del mag dels teclats electrònics i la fusió, en aquest cas, George Duke, va voler amarar-se dels sons del Brasil i va fer un LP on es va envoltar de grans cantants i intèrprets d'aquest país. El tema que hem escoltat era un conegut tema de Milton Nascimento, cantat per el mateix cantant i que forma part del conegut treball de George Duke anomenat Brazilian Love Affair. El guitarrista valencià Ximo Tebar va publicar no fa gaire un CD amb la seva visió personal de la música del pianista i compositor francès Erik Satie. Aquest va composar una música inclassificable i avançada al seu temps. Va anticipar el serialisme i el minimalisme i va preconitzar la ruptura formal i tonal de la música contemporània. Injuriat per l'acadèmia i admirat per altres compositors de la seva època, va ingressar inesperadament en el conservatori als 40 anys, després d'haver-se dedicat, entre moltes altres coses, a la música de cabaret. La seva obra és tan extravagant com la seva vida, de conductes transgressores, de caràcter insuportable i intransigent, amb idees absurdes i ocurrències en ocasions irritants i fins i tot paranoiques. Es presentava a si mateix com fonometrògraf, algú que mesura i escriu els sons. Titulava les seves obres de manera delirant, tres fragments en forma de pera, espanyanya, vexacions, i les anotacions de les seves partitures resultaven en ocasions grotesques, pas noble i militar. Es balla en dues files. La primera no es mou, la segona fila es queda quieta. Els ballarins reben una estocada que els divideix en dos el cap. Va inventar la música de mobiliari, composta per no ser escoltada, anticipant així la música ambiental. La seva obra està basada en l'humor i la ironia i va militar en confessions religioses de les quals era l'únic membre. A mitjans del 1897, sense recursos financers, llogà una habitació no gaire més gran que un armari i es va guanyar la vida com a pianista de cabaret, motiu que en els seus últims anys rebutjaria com a pervers i contrari a la seva naturalesa. Era un arxivador, guardava una sèrie de dibuixos d'edificis imaginaris, la majoria descrits com a fets de metall, que realitzava en targetes i trossos de paper. En ocasions, ampliant el joc, publicava petits anuncis en diaris locals oferint aquests edificis, per exemple, un castell de plom en venda o lloguer. A l'any 1912 va veure l'èxit de les seves breus peces humorístiques per a piano i passà a formar part de totes les corrents avantguardistes que es van desenvolupar a París. Treballà en Jean Cocteau, amb obres com Les dolç ballets russos, amb decorats i vestuaris de Pablo Picasso. Fins a la seva mort, el 1925, solament ell va entrar a la seva habitació durant 27 anys. En entrar els seus amics en ella, després de la seva mort, es van adonar de la misèria en la que vivia, misèria a la qual ell descrivia com la noia de grans ulls verds. Els que els seus amics van descobrir allí, després del seu enterrament, tenia l'encant de la tomba de Tutankamon. A més de la pols i tranyines, van descobrir una col·lecció d'uns 100 paraigües, retrats, cartes d'amor, dibuixos, textos autobiogràfics, la seva col·lecció de dibuixos d'edificis metàl·lics medievals i, el més important, composicions de les quals ningú havia sentit parlar per tots costats, darrere el piano, amb bosses, amb vestits de vellut, etc. Encara que generalment la música de Satie es compon de peces curtes, hi ha algunes curioses excepcions. Una obra amb 840 repeticions del motiu musical. Aquesta obra, sense les repeticions, dura amb prou feines 2 minuts, o una gairebé enganxosa melodia que representa un dels tangos més breus mai compost. Escoltem a Chimo Tebar interpretant una de les seves obres. Thank you. Dave Brubeck és un d'aquests grans gegants del jazz que sempre serà injuriat per algun crític pedant, argumentant falta de swing, música massa cool o per alguna malaptesa més d'aquest tipus. Brubeck és i serà sempre un d'aquests pilars del jazz que està al fons, potser a l'ombra de figures fragoroses com Miles Davis o d'altres clamoroses com Chet Baker, no tan espirituals ni idolatrades com John Coltrane ni inquietes com Sonny Rollins, però un pilar indiscutible. En Paul Desmond trobem una música atemporal, impossible d'encaixar a un sol dels períodes del jazz, una música que sempre serà moderna per sobre de les modes i els motlles. Acabarem la gramola de l'avi en Nils Langgren, trombonista suec amb uns inicis clàssics i que va canviar en rodó quan va decidir dedicar-se al jazz i a les fusions. Langgren és també un membre de la famosa estrella del pop suec Born. En Nils Langgren i un treball on demostra el seu domini de les fusions amb el jazz, us diem a reveure, això ha sigut la gramola de l'avi. Ens retrobem. Mm-hmm.